اسی طریقے پر یوں سمجھا جائے کہ یہ دنیا کی پوری زندگی یہ بیج ڈالنے کا زمانہ ہے، پانی دینے کا زمانہ ہے، حفاظت کرنے کا زمانہ ہے، اور اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی آنے والی ہے آخرت کی، وہ اس کھیتی کو کاٹنے کا زمانہ ہے، جو یہاں بویا جائے گا وہ وہاں کاٹا جائے گا، اور جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنی دنیا کی زندگی غنیمت سمجھنی چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور اس کے اندر جو پیڑ لگیں گے وہ تمہارے سبحان اللہ کہنے سے لگیں گے، الحمدللہ کہنے سے لگیں گے، لا الہ الا اللہ کہنے سے لگیں گے۔ جتنی مرتبہ یہ کلمات کہو گے اتنی ہی تمہاری جنت سرسبز و شاداب ہری بھری ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ تو گویا بیج یہاں ڈالا گیا پھل وہاں مل رہا ہے، محنت یہاں کی گئی ثمرہ وہاں مل رہا ہے، مشقت یہاں اٹھائی گئی نتیجہ وہاں مل رہا ہے۔ تو یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، جو یہاں پر بیج ڈال کے جائے گا، جو یہاں پانی دے گا، یعنی اعمال کو بھی اختیار کرے گا، عقیدے بھی اس کے درست ہوں گے، اور پھر حفاظت بھی کرے گا۔ یہ بھی شرط ہے، ایسا نہ ہو کہ بیج تو بڑا اچھا ڈالا، بڑا قیمتی ڈالا، لیکن ڈالنے کے بعد کھیت کی کوئی خبر نہ لی، جانور آ گئے سب انہوں نے کھا پی کے برابر کر دیا، چور آ گئے کاٹ کے لے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کاشتکار بھی کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے تینوں شرطیں لازم ہیں، بیج بھی ہو، پانی بھی ہو، حفاظت بھی ہو۔ اسی طرح آخرت کی کھیتی کی کامیابی کے لیے بھی تین شرطیں ہیں، بیج یعنی ایمان اور پانی یعنی اعمال، جن سے ایمان نکھر کر کے آتا ہے، اور حفاظت یعنی گناہوں سے اپنے کو بچانا۔ اگر گناہوں سے نہیں بچے گا آدمی تو نمازوں کا ثواب بھی غارت ہو جائے گا، دیگر عبادات کا اجر و ثواب بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ کون آدمی مفلس ہے بتاؤ؟ عرض کیا کہ ہم تو اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی روپیہ ٹکا نہ ہو، فقہ فقیر قلاش ہو۔ فرمایا نہیں، یہ آدمی مفلس نہیں ہے، مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے اندر اللہ کے دربار میں نیکیوں کا بڑا ذخیرہ لے کے آئے گا لیکن اس نے اسے مارا ہوگا اسے گالی دی ہوگی اسے برا کہا ہوگا تو حق والے آ جائیں گے اب وہاں روپیہ پیسہ تو چلتا نہیں کیسے حق ادا ہو تو کہا جائے گا کہ اس کی نمازیں انہیں دے دو روزے دے دو ذکر اذکار دے دو حق والے آتے رہیں گے اس کی نیکیاں نمٹتی رہیں گی جب نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی پھر بھی حق والے رہ جائیں گے تو کہا جائے گا کہ ان کی برائیاں اس پہ لاد دو لے کے گئے تھے نیکیاں پلے پڑ گئیں برائیاں یہ ہے مفلس و قلاش اس نے بیج تو ڈالا اور پانی بھی دیا لیکن حفاظت نہیں کی اس لیے اس کی کھیتی کامیاب نہیں لہذا ہمیں ایمان پر بھی مضبوط رہنا ہے اعمال بھی اچھے کرنے ہیں اور اپنے کو گناہوں سے معصیت سے بچانا بھی ہے تو ہمیں کامیاب زندگی یہاں بھی ملے گی آخرت میں بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه جو آخرت کی کھیتی کو مقصود بنا کر دنیا میں محنت کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کرتے ہیں خوب اجر و ثواب اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها اور جو دنیا کی کھیتی کو مقصود بنا کر اس پر محنت کرتا ہے تو ہم وہ بھی کچھ کچھ دے دیتے ہیں محنت کرنے والے کی محنت دنیا میں بھی ضائع نہیں ہوتی لیکن وما له في الآخرة من نصیب اسے آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں دنیا ہی ہے تو دنیا ہی لے لو بس تو ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ آخرت کی کھیتی کو بھرپور کامیاب بنائیں گے تو اس کے لیے دنیا میں کچھ کر کے جائیں اعمال صالحہ کریں نمازوں کی پابندی کریں روزہ پابندی سے رکھیں رمضان کا زکوٰۃ اگر فرض ہے تو حساب لگا کر زکوٰۃ دیں اور اللہ نے وسعت طاقت دی ہے تو حج کر کے آئیں اور دیگر نیکیاں بھی کرتے رہیں صدقہ خیرات کا اہتمام رکھیں دین کی اشاعت میں اپنی مالی قربانی پیش کریں رشتہ داروں کی مدد کریں پڑوسیوں کی مدد کریں علاقے کے غرباء اور یتاما کی مدد کریں جتنا ہم دوسروں کے کام آئیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ مختصر مدت میں یہ مدرسہ اس کوردہ دیہات میں ترقی کے راستے پر گامزن ہے منتظمین کا خلوص معاونین کا مخلصانہ تعاون شامل حال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ دیکھتے ہی دیکھتے ماشاءاللہ مسجد بن گئی کمرے ہو گئے اللہ تعالیٰ سبھی معاونین کو بے حد خیر عطا فرمائے, بچوں کو اساتذہ کو سب کو علم نافع عطا فرمائے, اور ہم سب کو ہماری نسلوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.